बत्तखों को रास्ता दो, रॉबर्ट मिकलोस्की, हिंदी अनुवाद विदुषक। मिस्टर और मिसेस बत्तख रहने के लिए एक जगह खोज रही थी, पर जब भी मिस्टर बत्तख को कोई जगह पसंद आती, मिसेस बत्तख को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जंगल में लोमड़ी और पानी में कछुए तो होंगे ही, मिसेस बत्तख उन जगहों पर भी अपना परिवार नहीं पालना उन जगहों पर अपना परिवार नहीं पालना चाहती थी जहां पर लोमड़ी और कछुए, इसलिए बत्तख दंपति ने उड़कर अनेक स्थान खोजे। बोस्टन पहुंचने के बाद वो एकदम थक गए और उनमें और उड़ने की शक्ति नहीं बची। देखो यहाँ पर पब्लिक पार्क के बीच में एक छोटा टापू है, रात बिताने के लिए वो अच्छी जगह है, मिसेस बत्तख ने कहा। फिर वे वहीं उतर गए। अगले दिन सुबह उन्होंने नाश्ते के लिए ताल की मिट्टी में अपना खाना खोजा, पर वहां उन्हें कुछ खास नहीं मिला। जब वो वहां उड़ रहे थे तभी वहां एक अजनबी विशाल चिड़िया जैसी नाव आई। चिड़िया नाव में बैठे लोगों को धक्का दे रही थी। एक आदमी उसके ऊपर बैठा था। नमस्ते, मिसेस बत्तख ने उस चिड़िया से कहा, और उस घमंडी विशाल चिड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। पर नाव में बैठे लोगों ने पानी में मूंगफली फेंकी, इसलिए बत्तख दंपति उस नाव का पीछा करता रहा। उन्हें अब अच्छा नाश्ता खाने को मिला जो पहले वाले से बेहतर था। मुझे यह जगह पसंद है, मिसेस बत्तख ने कहा। फिर वो नदी के किनारे पर आए और आगे बढ़े। हम क्यों ना यहीं पर अपना घोंसला बनाएं और इसी ताल में अपने छोटे चूजों को बड़ा करें। यहाँ ना तो कोई लोमड़ी है और ना ही कोई कछुआ, और यहाँ लोग हमें खूब मूंगफली भी खाने को देंगे। बढ़िया, मिस्टर बत्तख ने कहा। वो खुश थे कि मिसेस बत्तख ने आखिर कोई जगह पसंद की। पर जरा देखो, मिसेस बत्तख चिल्लाए, यहाँ पर कुचले जाने का डर है। और फिर जब वो थोड़ा शांत हुई तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चों के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, यहाँ कितनी बर्बाद चीजें सड़क पर दौड़ रही हैं, हमें कहीं और जाना चाहिए। फिर उन्होंने उड़कर बीकन हिल और स्टेट हाउस का चक्कर लगाया, पर वहां उन्हें कोई जगह नहीं मिली। वो लुइसबर्ग स्क्वायर भी गए, परंतु वहां तैरने के लिए पानी ही नहीं था। फिर वे चास नदी के ऊपर उड़े। यह जगह अच्छी लगती है, मिसेस बत्तख ने कहा। वहां का टापू भी शांत और अच्छा है, और वहां से पब्लिक पार्क भी पास में है। बिल्कुल ठीक, मिस्टर बत्तख ने कहा। उन्हें मूंगफली याद आ रही थी। बच्चों के बड़ा होने के लिए यह जगह अच्छी लगती है। फिर उन्होंने झाड़ियों के करीब और पानी के पास एक सुरक्षित स्थान चुना। वहां पर बत्तखों ने अपना घोंसला बनाया। तभी उनके पंख झड़ने का समय आ गया। अब वो कुछ समय के लिए उड़ नहीं सकते थे, नए पंख आने पर ही वो दोबारा उड़ सकते थे। पर वो तैर तो सकते ही थे। पर एक दिन वो तैरते हुए नदी के किनारे के पार्क में गए। वहां उनकी भेंट एक पुलिसमैन से, उसका नाम माइकल था। माइकल ने उन्हें मूंगफली खाने को दी। उसके बाद से वे रोजाना माइकल से मिलने जाते। मिसेस बत्तख ने 8 अंडे दिए। उसके बाद से वो माइकल से मिलने नहीं जा पाती थी, क्योंकि अब उन्हें अंडों को सेने के लिए, गर्म रखने के लिए उन पर बैठना पड़ता था। वो सिर्फ पानी पीने के लिए या खाना खाने के लिए ही कभी कभी घोंसले से निकलती थी। वो बार बार अंडे गिनती थी यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो सही सलामत तो है। फिर एक दिन अंडों में से चूजे निकले। सबसे पहले जैक, फिर कैक, उसके बाद लैक, फिर मैक, नैक, क्वैक, पैक और क्वैक। मिस्टर और मिसेस बत्तख चूजों को देखकर बहुत खुश हुए। इतने सारे चूजों की देखभाल करने की अब उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। अब वो दिन भर बहुत व्यस्त रहते थे। एक दिन मिस्टर बत्तख ने पूरी नदी का दौरा करने की सोची, फिर वो अपनी यात्रा पर निकल पड़े। मैं एक हफ्ते बाद तुमसे पब्लिक पार्क में मिलूंगा, उन्होंने मिसेस बत्तख से कहा। इस बीच नन्हे चूजों की अच्छी तरह ध्यान रखना, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मिसेस बत्तख ने कहा। मुझे बच्चों को पालना आता है, और यह काम उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से किया। मिसेस बत्तख ने चूजों को तैरना और कूदना सिखाया। उन्होंने चूजों को एक लाइन में चलना सिखाया। वो जब बुलाती चूजे झट से आते। वे स्कूटर, साइकिल और पहियों पर चलने वाली चीजों से दूर रहते। जब मिसेस बत्तख बच्चों की सीख से पूरी तरह संतुष्ट हो गई, तब एक सुबह उन्होंने कहा, आओ बच्चों मेरे पीछे पीछे चलो। फिर क्या था, पलक झपकते ही जैक, कैक, लैक, मैक, नैक, ओइक, पैक और क्वैक सबने झट से एक सीधी लाइन बनाई जैसा उन्हें सिखाया गया था। मिसेस बत्तख पानी में तैरने लगी और चूजे उनके पीछे पीछे तैरने लगे। फिर वे नदी में से बाहर निकले और मेन सड़क यानी हाईवे पर आ गए। मिसेस बत्तख ने सड़क को पार करने की कोशिश की। पॉप पॉप पॉप करके तेज रफ्तार से जा रही मोटर कारों के हॉर्न बजने लगे। क्वैक क्वैक, मिसेस बत्तख ने कहा, और वो सड़क पर आगे बढ़ी। क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक, जैक, कैक, लैक, मैक, नैक, ओइक, पैक और क्वैक ने सबने जोरों से कहा। कारें दौड़ती रही और अपने हॉर्न बजाती रही, पर मिसेस बत्तख और उनके चूजे भी क्वैक क्वैक करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मिसेस बत्तख और उनके चूजों ने इतना शोर मचाया कि पुलिसमैन माइकल दौड़ा हुआ आया। उसने तेजी से अपना हाथ हिलाया और सीटी बजाई। फिर माइकल सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने ट्रैफिक रोकने के लिए अपना एक हाथ ऊपर उठाया। और दूसरे हाथ से उसने मिसेस बत्तक और उनके चूजों को आगे जाने का इशारा किया। आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को अक्सर ऐसा करते हुए देखा होगा। जैसे ही मिसेस बत्तक उनके चूजे सड़क की दूसरी ओर सुरक्षित पहुंचे, वो माउंट वर्नॉन स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे। जैसे वैसे ही माइकल अपने पुलिस के बूथ में घुसा। उसने पुलिस हेडक्वार्टर में क्लांसी को फोन किया और कहा, देखो सड़क पर एक बत्तकों का परिवार आ रहा है। क्लांसी को कुछ समझ नहीं आया। किसका परिवार? बत्तकों का, माइकल चिल्लाया। वहां तुरंत एक पुलिस की गाड़ी भेजो। तब तक मिसेस बत्तक का कारवा कोने वाले किताब की दुकान से होता हुआ चार्ल्स स्ट्रीट की ओर मुड़ चुका था। जैक कैक लैक मैक नैक वेक पैक और क्वैक अपनी माँ के पीछे पीछे लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे थे। अब सब लोग उन्हें घूरने लगे। बीकन हिल की बूढ़ी महिला ने कहा, देखो कितने अजीब की अजब बात है। और जो आदमी सड़क साफ कर रहा था उसने कहा, देखो यह नजारा कितना अच्छा लग रहा है। जब मिसेस बत्तक ने लोगों की बातें सुनी तो उन्हें अपने बच्चों पर बहुत गर्व हुआ और लेफ्ट राइट करती हुई आगे बढ़ी। जब उनका कारवा बीकन स्ट्रीट के कोने पर पहुंचा तो वहां एक पुलिस की गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसमें पुलिस हेडक्वार्टर से क्लांसी के साथ चार और पुलिस वाले थे। पुलिस वालों ने ट्रैफिक को रोका जिससे मिसेस बत्तक और उनके चूजे आगे जा सके और सीधे पब्लिक पार्क में पहुंच सके। पब्लिक पार्क में पहुंचने के बाद मिसेस बत्तक और उनके चूजों ने पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया। पुलिस वाले उन्हें देखकर मुस्कुराए और उनसे गुड बाय किया। जब मिसेस बत्तक और उनके बच्चे ताल को तैरकर टापू पर पहुंचे तो वहां मिस्टर बत्तक अपने वादे के अनुसार उनका इंतजार कर रहे थे। चूजों को वो नया टापू बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वहीं रहने का निर्णय किया। पूरे दिन वे नावों का पीछा करते और बदले में उन्हें ढेरों मूंगफली खाने को मिलती। और जब शाम ढलती तो सोने के लिए फिर अपने छोटे टापू पर वापस आ जाते हैं।